شب بخیر کوچولو، به نام نقاش بال پروانه ها، خدای این آسمون پر ستاره و نورانی. سلام به روی ماه شما بچه های گلگلی خودم، انشالله که حال احوالتون خوبه. بچه ها این روزا آسمون خیلی پر از ستاره است. بله، شبا که به آسمون نگاه میکنین پر از ستاره است. آقا کلاقی بعد از مدت ها آمده و برامون از ستاره های خوشگل آسمونی میخواد بگه. بله، از مهتاب جون و ملودی جون. ملودی خانم 5 سالشه، مهتاب جون هم 13 سالشه، کلاس 8مه. دوتا خواهر خیلی گلن که همدیگر خیلی دوست دارن. بابا صمد، مامان شکو چقدر دوستشون دارن این دوتا گلگلیشون رو. در ضمن این دوتا خواهر هم هنرمندن هم پشتکار بسیار بالایی دارن. منم به عنوان عمه مریم خیلی دوستشون دارم. قصه امشب تقدیم به همه شما و به خصوص تقدیم به ملودی و مهتاب جون. خب اسم قصه‌مون هست قصه قایم باشک بازی ستاره ها و شهاب مسافر. شب بود، یه شب پر ستاره و قشنگ. ماه وسط و آسمون می درخشید و همه جا رو روشن کرده بود. ستاره ها توی آسمون نشسته بودن و از اون بالا بالاها چشمک می زدن. مشکوچولو و خرگوشک دوتا دوست بودن که روی علف ها تو باغ دراز کشیده بودن و داشتن ستاره ها رو تماشا می کردن. مشکوچولو گفت: وای خرگوشک، ببین اون ستاره چقدر نورانیه. خرگوشک گفت: اون یکی ستاره رو ببین چقدر قشنگ چشمک میزنه. مشکوچولو گفت: من فکر میکنم ستاره ها دارن بازی میکنن. خرگوشک گفت: آره دارن قایم باشک بازی میکنن. موشی گفت: اون ستاره بزرگو ببین چه جوری چشمک میزنه، حتما داره دنبال ستاره کوچولو میگرده. خرگوشک گفت: وای ستاره کوچولو از پشت ابرا بیرون اومد. موش کوچولو گفت: نگاه کن ببین اون ستاره که نورش کم بود حالا پشت ابرا رفت. بچهای گلم، موشی و خرگوشک همینطور به ستاره ها نگاه میکردن تا ببینن کدوم ستاره پشت ابرا قایم میشه و ستاره های دیگه چجوری پیداش میکنن. که یه دفعه یه چیزی شبیه ستاره که خیلی نورانی بود از وسط آسمون با سرعت زیاد رد شد. خرگوشک و مشکوچولو گفتن: این چی بود؟ چقدر قشنگ بود؟ با چه سرعتی از وسط آسمون رد شد؟ خرگوشک گفت: یعنی کجا رفت؟ جغد پیر دانا که روی شاخه درختی نشسته بود و به حرفای اونا گوش میداد گفت: اون یه شهاب بود. خرگوشک و مشکوچولو با تعجب به هم نگاه کردن و گفتن: شهاب؟ اون دیگه چیه؟ جغد پیر دانا گفت: شهاب یه خط باریک نورانیه، شبیه ستاره است اما ستاره نیست. شهاب ها همیشه تو آسمون سفر میکنن، از این طرف به اون طرف میرن. خرگوشک و مشکوچولو گفتن: شهاب چقدر قشنگه، و بعد دوباره به آسمون شب خیره شدن تا شاید یه شهاب دیگر رو ببینن. هنوز چیزی نگذشته بود که دو تا شهاب از این طرف آسمون به اون طرف رفتن. موشی و خرگوشک از خوشحالی شروع کردن به هورا کشیدن و دست زدن و باز به آسمون زل زدن. اما دیگه شهابی از آسمون رد نشد. اونا یه مدت زیادی به آسمون پرستاره زل زدن. کم کم چشماشون خسته شد و خوابشون گرفت. همونطور خسته و خوابالود از جغد پیر پرسیدن: پس چرا دیگه شهابی رد نمیشه؟ جغد پیر نگاهی به آسمون کرد و گفت: چون ماه نورش کم بود شما اونها رو دیدین، بهتره بریم بخوابین، شاید باز فرد و شب تونستین شهابها رو ببینی. خرگوشک و مشکوچولو خمیازه کشیدن و همونجا روی علف ها خوابشون بود. اونها تو خواب چند تا شهاب دیدن که تو آسمون از این طرف به اون طرف می رفتن. امیدوارم این قصه رو پسندیده باشین. بله دیگه، حالا وقت چیه؟ وقت لالا کردنه. البته قبلش مسواک میزنین. مهتاب جون و ملودی هم مسواک میزنن. بله، قصه قشنگی بود. از این دو دختر گل هم گفتیم که خواهرای خوبی برای هم بودن، مهتاب و ملودی اسداللهی، که مامان و بابا از اونا خیلی راضیه. خوش به حالشون. منم به عنوان عمه مریم روی ماهشون رو میبوسم، همینطور روی ماه شما گلگلیا رو، و ازتون خداحافظی میکنم تا فردا شب و یه قصه خوشگل دیگه. خدا نگهداره همگیتون باشه.